Coke Studio Bharat Season 3. Subscribe now. थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में। ना कहते थे कुछ जो लगे खोज में, क्या लफ्ज चुने नए आशिक। इश्क में तेरे हैं फैज बने, अर्ज किया है हमने भी लिखा कुछ तेरे बारे में है। ऐसे तू लगे कि गुलाब है, और ऐसे तू लगे कि गुलाब है। बागों में दिल के खिलके इन फिजाओं में छाए हो गए, और वैसे हम तो तेरे ही गुलाम हैं, और वैसे हम तो तेरे ही गुलाम हैं। बादशाह दिल के तेरी बाजी में जो तू चाहे तो, डूबे दिलों की क्या नाव बनूं मैं, खुद तैर पाऊं आँखों में। शायर की फितरत में ही डूबना, मैं क्या ही लड़ूं तूफानों से। इश्क में तेरे हैं फैज बने, अर्ज किया है हमने भी लिखा कुछ तेरे बारे में है। हाथों को संभाले मेरे हाथों में, कैसे हाथों को संभाले मेरे हाथों में, जब तक नींद ना आए इन लकीरों में बातें हो गए। सारे पगरे सारे का पगा पानी पानी सारे पानी पगा पगा पगरे गए सारे जा सारे सारे पानी सागरे लेगा पानी सागरे सबने तो सब कह दिया है, क्या ही कहूँ जो अभी भी अनका है। मैं ना मिर्ज़ा ना मीर, ना माहिर ना ज़ाहिर, करूँ कुछ नया ऐसे ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं तेरे दिल में जो, मेरी आंखें भी पढ़े तेरी आंखों को। क्या ये महफिल में बैठे या उठे दौड़े जाने को है। तेरी आंखों में तारीफों की तलाश है, मेरी महफिल तेरे जाने से वीरान है। मैं बस शायर बना सिर्फ तू सुनने आए तो, शायद शायर बना सिर्फ तू सुनने आए तो।